Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:00, serwis Trójki, przedstawi Krzysztof Zyblewski. Od lipca szczepienia przeciwko COVID-19 drugą dawką w dowolnym punkcie. Polska gotowa do wprowadzenia unijnych certyfikatów covidowych ułatwiających podróże. Na stadionie w Gdańsku dziś finał piłkarskiej Ligi Europy. Od 1 lipca drugą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 będzie można przyjąć w dowolnym punkcie szczepień w całym kraju. Jak mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, zmiana ma zachęcić Polaków do szczepień. Wiele osób zwracało uwagę na to, że zaszczepili się pierwszą dawką w jednym punkcie, chcieliby się zaszczepić w innym. To było niemożliwe albo trudne. Teraz myślę, że to będzie zwłaszcza istotne w okresie wakacyjnym. Od 1 lipca takiego problemu już nie będzie. W najbliższym czasie samorządy będą kontaktować się z seniorami w sprawie zaszczepienia, jeśli osoba powyżej 70 roku życia wyrazi chęć, będzie szczepiona w domu. Będzie jej oferowane szczepienie zorganizowane przez zespół wyjazdowy, który dojedzie do takiej osoby. Te zespoły strażaków, które do tej pory pomagały dowozić seniorów do punktów szczepień, dzisiaj będą jeździć z osobami uprawnionymi do wykonywania szczepień. Do tej pory w Polsce wykonano 18 300 000 szczepień, prawie 5 700 000 osób jest w pełni zaszczepionych. Wczoraj resort zdrowia potwierdził 1000 zakażeń COVID-19, zmarło 151 osób. Sankcje wobec Białorusi, paszporty covidowe oraz walkę ze zmianami klimatu to tematy, które poruszyli w Brukseli przywódcy krajów Unii Europejskiej. Dwudniowy szczyt premier Mateusz Morawiecki i ministrowie podsumowali na konferencji prasowej przed powrotem do Warszawy. Karol Surówka. Najważniejszym tematem pierwszego dnia rozmów była reakcja Unii na porwanie samolotu Ryanair na rozkaz reżimu Łukaszenki. Unijni przywódcy zdecydowali o nałożeniu sankcji na Białoruś, obejmujących gospodarkę, ale również sektor lotniczy, mówił premier Mateusz Morawiecki. Polskie linie lotnicze LOT już będą omijać niebo białoruskie. Przywódcy zatwierdzili też projekt certyfikatów szczepionkowych, zwanych też paszportami covidowymi. Mają wejść w życie od 1 lipca. Polska jest na to przygotowana, dodał premier. Ja chcę, żeby polscy obywatele również mieli prawo do podróżowania po Europie. Na koniec szczytu omawiana była walka ze zmianami klimatu. Będziemy domagali się sprawiedliwych rozwiązań, zaznaczył minister klimatu Michał Kurtyka. Nie mogą przerzucać ciężarów tych redukcji na regiony, które są gorzej sytuowane. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio. Decyzje o rozpoczęciu przygotowań do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich były zgodne z prawem. Premier i szef jego kancelarii stali na straży realizacji zapisów konstytucji, mówi rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do zawiadomień NIK-u w sprawie wyborów zarządzonych na 10 maja 2020 roku. Ze względu na pandemię Polacy mieli wtedy wybierać prezydenta wyłącznie listownie. Szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś poinformował wczoraj, że skieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, ministra Michała Dworczyka, wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Według NIK-u organizacja wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym nie miała podstaw prawnych. Rzecznik rządu zaznaczył, że premier nie zarządził nigdy wyborów prezydenckich ani głosowania w trybie korespondencyjnym. Piotr Müller dodał, że działania miały na celu przeprowadzenie wyborów w konstytucyjnym terminie. O 21.30 w 27 miastach w całym kraju zapłonęły znicze pamięci dla Witolda Pileckiego. Dokładnie o tej godzinie 73 lata temu wykonano wyrok śmierci, na który skazały rotmistrza komunistyczne władze. O tym, jak wspominano bohatera, Karol Darmoros. Ojciec nie uważał się za bohatera, mówił syn rotmistrza Andrzej Pilecki, obecny na uroczystościach rocznicowych w Chorzowie. On był skromny bardzo, też zawsze starałem się być mało widoczny, ale wszystko mi się udawało. I to, co ojciec mówił, jak coś robisz, to najpierw przemyśl, jak to zakończyć, bo jak masz to źle skończyć, to nie zaczynaj. W Warszawie w miejscu zamordowania rotmistrza w dawnym więzieniu przy Rakowieckiej przez cały dzień składano kwiaty przy ścianie śmierci. Do dziś nie wiadomo, gdzie komuniści ukryli szczątki Witolda Pileckiego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Specjalny materiał poświęcony rotmistrzowi jest na portalu polskieradio24.pl. Wielkie piłkarskie widowisko nad Wisłą. W Gdańsku w finale Ligi Europy zmierzą się dziś piłkarze Manchester United i hiszpańskiego Villarreal. To drugi tej rangi mecz w Polsce. Małgorzata Naukowicz.

Polsce podobno całkiem nieźle. Zajmiemy się tym w przeglądzie prasy za pół godziny. Natomiast pojedźmy teraz do Indii, a konkretnie do wioski Sisaura w Indiach, której mieszkańcy wskoczyli do rzeki Saraj, bo bali się szczepienia. Medykom wyjaśnili, że wskoczyli do rzeki, bo słyszeli, że w szczepionce jest trucizna i mimo, że lekarze i urzędnicy przekonywali mieszkańców, że wcale tak nie jest, na wyjście z rzeki i przyjęcie szczepionki zdecydowało się tylko kilkanaście osób, a zagraniczne media nazwały zachowanie Hindusów ekstremalnym przykładem niezdecydowania w sprawie szczepień. Tak się składa, że na miejscu był nasz reporter i mamy relację z tego zdarzenia. Ludzie! Ludzie, uciekajcie! Doktory jadą z Kalinca! Do szpitali zabierać, chowajcie się! Doktory jadą! Jezus, Mario! Odziewaj się! Doktory przyjechali do szpitali zabierać! Wstawaj, nieboraku! Mam umrzeć! To niech umrze w chałupie! Nie! Magda, nie daj mnie! Magda, nie daj! Zostaw ta go! Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. O, tak korowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Minut po godzinie 6. Teraz dzikie zwierzęta, które coraz częściej pojawiają się w mieście, mimo że naturalnym środowiskiem dzikich zwierząt jest przecież las. I choć widok dzików spacerujących po osiedlach przestaje już dziwić, to wielu z nas nadal nie wie, jak przy takim spotkaniu się zachować. O tym nasz reporter Maciej Domański rozmawiał z Maciejem Pawłowskim z warszawskiego nadleśnictwa. Pan Maciej, który dodaje, że nie tylko dziki zaczynają odwiedzać zamieszkałe tereny. Może to być lis, może to być kuna, czasem sarna, dzik, a nawet łoś. W każdym takim przypadku należy zachować ostrożność, spokój, nie próbować szukać kontaktu z tym zwierzęciem. Można je obserwować, można zrobić zdjęcie, ale nie próbować się do niego zbliżać. Dzikie zwierzęta w naturalny sposób boją się człowieka i kiedy zauważą naszą obecność, to po prostu uciekną i nie będą próbowały się zbliżać do nas. Gdyby jednak doszło do pogryzienia na przykład przez lisa czy kunę, bądź jakiekolwiek inne dzikie zwierzę, zawsze powinniśmy skontaktować się z lekarzem i tam szukać pomocy. Co w takim razie mamy zrobić, jeżeli w mieście zobaczymy dzikie zwierzę? Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Najlepiej powiadomić Straż Miejską, wówczas na miejsce przyjedzie ekopatrol, który oceni sytuację, a w razie konieczności odłowi dzikie zwierzę. Bez wątpienia osoba, która spotyka dzikie zwierzę, powinna zachować ostrożność i spokój. Nie wolno płoszyć, ani nie wolno straszyć zwierzęcia. Pod żadnym pozorem nie zbliżać się do niego, nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Bardzo ważne jest, aby nie dokarmiać dzikich zwierząt. Pamiętajmy, że najważniejsze jest nasze życie i zdrowie, a kontakt z dzikim zwierzęciem jest zawsze dla nas dużym zagrożeniem. Mam nadzieję, że tym razem będzie nam łatwiej, kiedy spotkamy nawet w mieście dzikie zwierzę. Ostatnio po Ciechanowie chodziły łosie, a z Maciejem Pawłowskim rozmawiał nasz reporter. Też Maciej, ale Domański. Teraz Eagles of Death Metal w Trójce. 20 minut temu minęła szósta. You know we got to get it crunk. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Come on baby, just party with me. Get loose and set your body free. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the floor. Let's get it crunk up. And start to lose your mind. Cop you a drink, go ahead and rock your ice. Cause we're celebrating all my drama in our lives. With a great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations at the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it going. Pora na trójkę. Mama tells me I shouldn't bother. 27 minut temu minęła godzina 6. Ja przypomnę nieśmiało z tego miejsca, że Paweł oczekuje przy telefonie. 2273 to jest numer do nas. Jeżeli Państwo chcą się podzielić opinią na temat treści prezentowanych na antenie trójki, to zapraszam. A pora na trójkę, pisane cyfrą, pora na 3, @polskieradio.pl. To jest kontakt mailowy do nas. Jeszcze przed godziną 7 przegląd prasy, to już niebawem. Zajmiemy się także ćwiczeniami, które jak się okazuje wcale niekoniecznie muszą nam przynosić korzyści, nawet kiedy dużo pracujemy za biurkiem. O tym, dlaczego się tak dzieje, już za chwilę. Najpierw Adele, Chasing Pavements, prognoza pogody też za chwilę. I've made up my mind, don't need to think it over, if I'm wrong I am right, don't need to look no further, this ain't last, I know, this is love, but if I tell the world, I'll never say enough, cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I, myself out and fly around in circles waiting as my heart drops and my back begins to tingle finally. Keep chasing pavements even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing? Adele, Chasing Pavements. 29 minut do godziny 7. Wygląda na to, że dzisiaj będzie słonecznie, przynajmniej w połowie kraju. Słonecznie na pewno w Warszawie, w Lublinie, w Kielcach, w Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a tutaj także od 19 do 20 stopni. Pozostała część kraju z możliwymi przejściowymi opadami deszczu i temperaturami w okolicach 16 stopni. Jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się teraz dzieje w Media Expert? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem, przecież akcje Kupuj Taniej teraz mają. Idziemy, Barbara! Teraz ceny w dół.

Pora na trójkę. Siedemnaście minut do godziny siódmej. Niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Uruchamiamy. Prasowanie w trójce. A Zaczynamy od Dziennika Gazety Prawnej, który na stronie A11, jest to dział gospodarka, znowu podnosi temat budowy Via Carpatia, czyli takiej autostrady, która ma połączyć północ Europy z południem. Ma się zaczynać, widzę, w Salonikach w Grecji, kończyć w Kłajpedzie na Litwie. Jak tutaj czytam, na skończenie przecinającej Europę środkowo-wschodnią arterii poczekamy przynajmniej 10 lat. Znamy stan przygotowań w poszczególnych krajach. Podobno budowę trasy przez północną Polskę wstrzymują protesty ekologów. A sama trasa Via Carpatia przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka nazywana jest drogą życia dla Europy Środkowo-Wschodniej i ma być kluczowym szlakiem północ-południe w tej części kontynentu, ale także, uwaga, motorem rozwojowym. W założeniach z jednej strony ma umożliwić dojazd do portów nad Bałtykiem, a z drugiej do portu w Salonikach nad Morzem Egejskim dzięki odnodze, także do rumuńskiej Konstancy nad Morzem Czarnym. Inicjatywa utworzenia szlaku powstała w 2006 roku, kiedy to ministrowie transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier podpisali tak zwaną deklarację łańcucką w sprawie utworzenia najkrótszego szlaku drogowego na osi północ-południe, który połączy te wszystkie kraje. 4 lata później, w 2010 roku, do inicjatywy dołączyły także Bułgaria, Rumunia i Grecja. Zwracam uwagę, 2006 rok, zatem 15 lat temu powstała ta idea, jeszcze nie jest skończona. Koszt wybudowania polskiego fragmentu to około 30 miliardów złotych, a długość całej Via Carpatii to 2400 kilometrów. To jest główna trasa, bo kilka odnóg jeszcze tam ma się pojawić. Ministerstwo Infrastruktury teraz zabiega, by cała trasa Via Carpatia stała się elementem transeuropejskiej sieci transportowej TENT, obejmującej najważniejsze szlaki komunikacyjne Unii Europejskiej. No i to między innymi miałoby ułatwić finansowanie budowy poszczególnych odcinków ze środków Unii Europejskiej. Decyzja w tej sprawie może zapaść dopiero w 2023 roku, czyli za 2 lata się dowiemy, czy Unia się dołoży do Via Carpatii. Więcej, bo to nie wszystko, więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej w dzisiejszym wydaniu. Teraz kolejny tytuł, jest to Gazeta Wyborcza, gdzie na drugiej stronie, na trzeciej, mamy informację, że tylko co piąty 17-latek został zarejestrowany na szczepienie przeciwko COVID-19. Wśród 16-latków zarejestrowanych jest aż kilkakrotnie mniej. Czy przekona ich Narodowa Loteria? Stawia tutaj pytanie pani Judyta, autorka artykułu. Rodzice mogą rejestrować na szczepienia 16 i 17-latków już od kilku dni, bo od 17 maja. Od tego momentu zgłosiło się ponad 26 tysięcy 16-letnich mieszkańców naszego kraju, ale ponieważ wszystkich jest ponad 350 tysięcy, to niecałe 7,5% jest zarejestrowanych ze wszystkich, którzy mogą. Więcej na ten temat w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Dlaczego młodzież nie chce? Czy loteria im pomoże podjąć decyzję? To pokaże czas. Teraz Rzeczpospolita. Rzeczpospolita i ciekawa sprawa, dlatego że według wielu sądów nagranie z kamerki samochodowej nie może być dowodem w sprawie. A tutaj proszę bardzo, nagranie pirata może pomóc w jego ukaraniu. To sąd decyduje, czy dopuszcza film z samochodowej kamerki jako dowód w sprawie, a kiedy ma wątpliwości, może wystąpić o opinię rzeczoznawcy. 40% nagrań ze skrzynki stop agresji na drodze dotyczy poważnych wykroczeń, a nawet przestępstw, a 15,5 tysiąca zgłoszeń i nagrań trafiło na policję jedynie w minionym roku. Kilkadziesiąt filmów dziennie, a rocznie kilkanaście tysięcy odbierają policjanci z 17 komend wojewódzkich w kraju. Skrzynka stop agresji na drodze cieszy się stale rosnącą popularnością, a to oznacza, że coraz więcej kierowców montuje kamerki w autach i nagrywa przebieg swojej podróży. Zatem, jeżeli państwo zarejestrowali jakiegoś wariata na drodze, osobę je bardzo łamiącą przepisy w sposób bardzo radykalny i rażący, no to ta skrzynka właśnie, czyli stop agresji na drodze, proszę z niej korzystać. To dzisiejsza Rzeczpospolita. Na koniec Super Express dzisiejszy. Pierwszy egzamin za nimi. Ósmoklasiści z Warszawy napisali egzamin z języka polskiego. Wychodzili zadowoleni. Mamy tutaj test, nie był trudny. Jestem zadowolony, twierdzi po egzaminie pan Antoni, ósmoklasista ze szkoły przy ulicy Ciasnej. Z kolei pan Kacper, tutaj lat 15, mówi, że był to stres, bo to mój pierwszy taki duży egzamin, ale był łatwy. Myślę, że dobrze mi poszło i dostanę się do ogólnego ogólniaka, do którego chce. Jeszcze alarm bombowy w jednej ze szkół przy ulicy Ciasnej właśnie tylko trochę opóźnił egzamin. Tutaj nie doszło do obstrukcji. Ja tylko sobie myślę, że to, że oni z egzaminu wychodzili zadowoleni, to nic nie znaczy. Ja bym poczekał, czy będą wychodzili zadowoleni z wyników tegoż egzaminu. Ale trzymam kciuki mimo wszystko. 12 minut do godziny 7. Przegląd prasy wróci jutro o tej samej porze. Teraz Luna i Wirtualne Przedmieście w programie trzecim Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci.